Grenseløst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. En ting er i hvert fall sikkert. Mennesket overlever ikke jorda, men jorda overlever mennesket. Bønder, fiskere og menneskeheten for øvrig, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Tilpassningsevne er nøkkelfaktoren for å overleve på jorda. Hvordan vi tilpasser oss klimaforandring eller andre katastrofer som plutselig kommer, vites ikke. Men noen ganger inntreffer store forandringer, og plutselig er den best tilpassede den som står dårligst til. Det kan være så enkelt som at en dag blir vi utryddet, enten vi vil eller ikke, og en annen til nå ukjent art tar over som den dominerende arten på planeten vår. Livet på jorda trues fra alle kanter, og kanskje kommer katastrofen fra uante steder. Skumle saker. Og til å belyse det her har jeg fått besøk i studio av høyskolelektor i naturfag ved Høyskolen i Oslo Akershus, Asbjørn H. Velkommen tilbake til Radio Nova. Tusen takk. Sist du var her snakket vi om sex blant insekter. Nå skal vi snakke om hvilke forhold insekter og andre levende dyr kan ha for formering og forplantning på denne vasstrukne planeten vår. En ting er i hvert fall sikkert. Mennesket i dag har jo svært gunstige forhold for formering. Det er i hvert fall ikke... Men det er jo ikke sikkert at det alltid vil være sånn uoverskuelig fremtid. Det skal vi komme tilbake til. Men først, hva er det som gjør at en art blir en suksess og klarer å dominere sitt miljø, som for eksempel mennesket da gjør på denne planeten? Altså, vi er jo veldig tilpassningsdyktige. Akkurat for mennesket så har vi jo fått utviklet en veldig god hjerne. Vi er veldig oppfinnsomme, kan tenke og finne opp ting og finne løsninger. Og vi har et sånt ordtak som heter «Nød lærer naken kvinne å spinne». Og all den motstanden vi har fått opp gjennom historien har gjort at vi har finnet løsninger på diverse ting. Og vi har fra Afrika spredt oss utover og tilpasset oss nye miljøer. Så vi er litt sånn, vi er flinke til å utnytte de stedene vi kommer til. Ja, for det fantes vel, holdt på å si, langt tilbake i urtida, for å si, sånn, flere forskjellige menneskearter egentlig, som kanskje var på den tida mer suksessfull enn den menneskerasen vi er en del av. Men ja. De forsvant jo. Ja, de forsvant. Det er litt sånn, dette forskes det jo litt på da, de er veldig nysgjerrige på hvorfor neandertalerne forsvant og hvorfor mennesket gikk videre. Det har man jo ikke noe veldig sånn godt svar på foreløpig. Men på et eller annet tidspunkt så var det jo mennesker som trakk det lengste strået. Det kunne jo vært spennende da å ha hatt, kan du si, to arter av tenkende og kreative som var samtidig, men sånn er det ikke. Et eller annet skjedde. Vi var jo samtidig som neandertalerne, men et eller annet skjedde i historien her som gjorde at de forsvant. Ja, og det er jo, det kommer man vel sikkert frem til etter hvert hva som egentlig har skjedd, men hvis, så er det en gang sånn, vi sitter her og vi er vant, for å si det sånn. Men hvor store forandringer må til for at menneskeheten i dag bør føle seg trua? Det er jo et veldig, veldig stort spørsmål. Det kommer litt an på. Altså, hvis det kan fort bli slutt, da tenker jeg på hvis det skjer noe som kommer fra utenfor jorda. Hvis det kommer et gammaglimt eller et eller annet sånt som på en måte bare svir av hele jordkloden, da har veldig få noen sjans. Hva er et gammaglimt? Gammaglimt er rett og slett at det er stråling fra en døende stjerne. I den eksploderer, så kommer det stråling, gammastråler, og de blir gjerne sendt ut i en retning, og hvis jorda er da i veien for den retningen det blir sendt ut, så sliter vi litt rann. Ok. men det kan vi ikke liksom gardere oss mot? Nei, det kan vi ikke gardere oss mot. Og andre ting er for eksempel et asteroide som slår inn i komet, som slår inn, ja, vi har jo nylig nå i Russland sett at et ganske kraftig meteorittnedslag, ikke sånn veldig store skader, men store skader til å være nyere tid, kan man si, da, med vinduer som blir blåst inn og alt mulig, masse energi som kommer inn, og hvis du da tenker oss en svær stein som kommer, kanskje en kilometer i diameter, da får vi helt andre leveforhold på jorda. For den kommer en eller annen tidspunkt. Det kan skje, altså, ja. Kan du si at det er sjeldrende og sjeldrende da, det er ved jordas begynnelse så var det jo konstant bombardering. Og så i løpet av 4,6 milliarder år så har det blitt sjeldnere og sjeldnere, så derfor så det ikke så mye av det nå. Vi skal komme litt tilbake til den ene gangen det har skjedd og har fikk store konsekvenser. Men det noen andre arter som de fleste av oss ikke har tenkt over som en økologisk suksess? Det finnes sikkert flere, men hvis du skal liksom trekke frem en art som en suksess som på en måte på likstilt med mennesket, men som vi kanskje ikke vet så mye om. Altså, det vanskelig å gå på arter, fordi altså, når vi går på de store dyr, altså når vi går på pattedyr, så det forholdsvis få arter. Hvis vi går til de som, hvis vi går vekk fra pattedyrene, så må vi kanskje begynne å snakke om grupper som har stor suksess. Og da det jo den gruppa som jeg har studert mye, det jo insektene, som tilhører leddyr. Og de har en veldig lang historie. De har overlevd veldig mye opp igjennom. Så de jo, hvis du tenker leddyrene, så det en suksessfull gruppe med krepsdyr i havene og insektene på land, da, gjerne. Hvor mange ganger tidlig kan man si at livet på jorda har vært truet av utryddelse? Det vi har kommet frem til at det fem store masseutryddelser. Og da det etter da det vi kan kalle da biologiens Big Bang, som skjedde for 550-600 millioner år siden. Det var da, kan si, da begynte enkelt liv, som da hadde vært lenge, altså bittesmå encellede organismer, begynte å slå seg sammen og bli flercellede. Og i det skjer, så skapes utgangspunktet for de flercellede dyra, og alt dette har begynt i havet. Og det tok jo ikke så veldig lang tid, da. Hvis vi går til overgangen mellom Ordovisium og Silur for 440 millioner år siden, så var det et eller annet som skjedde. Og da forsvant 86% av alle artene i løpet av sånn rundt 3 millioner år. 86%? 86%. Og det jo ikke, det ikke den som har gjort at flest arter har forsvunnet. Nå var det sikkert ikke så ekstremt mange arter den gangen heller. Og når det skjer over 3 millioner år, så jo det en ganske stort spenn. Men hva skjedde da? Det de ikke veldig sikker på. Man tror kanskje at det kan ha vært oksygentap i havet av et landslag. Den siste artikkelen som har kommet nå, så har de analysert havbunnen, altså skifer, og sett på oksygennivå, og sett at de trodde det var veldig høyt, men det var tydeligvis veldig lavt, at det har gått veldig langt ned. Og da har det vært de som har da vært tilpasset og greid seg ved veldig lave oksygenkonsentrasjoner, har da overlevd akkurat den første her. Men kan det skje igjen at det blir et oksygentap på jorda som gjør at vi sliter med å få puste? Ja, det kan skje. Jeg vet ikke hvilke mekanismer sånn på i lufta vår, men i havet så det jo disse klimaendringene gjør at gasser i havet endrer seg. Vi snakker jo veldig om CO2, og at havet tar opp CO2, og det skjer ting der, og det kan sikkert skje igjen med oksygennivået i havet. Det det mulighet for. Men kan det skje i lufta? Altså, med tanke på at hvis blandingsforholdet mellom de forskjellige gassene som i lufta, oksygen, karbondioksid, nitrogen, det som i lufta, kan forholdet der bli så endret at vi mennesker også kan bli påvirket av mangel på oksygen? Fordi ja, altså hvis mennesker fortsetter med å hogge ned skog og liksom, og gjøre ting, altså livsgrunnlaget dårlig, så kan det skje at oksygennivået blir lavere, men her det kombinerte effekter. Det er ikke bare skog, vi har også en oksygenproduksjon blant mikroorganismer som også har fotosyntese. Så her det masse ting, men endringer kan skje. Og for så vidt også hvis det slår ned en meteoritt eller kraftig vulkanutbrudd og sånne ting, kan være med på å gjøre en ting litt vanskelig her på jorda. Ja, for hvis vi blir sittende lenge nok inn i det studio her, så blir vi jo også sikkert slite med oksygen. Ja, så altså, hvis dette intervjuet varer noen timer, så tror jeg vi begynner å se litt i kryss, det tror jeg nok. Ja, vi sitter på Rønnås C-studio, det relativt lite studio, så vi får prøve å unngå at det blir at vi dør her inne. Men du nevnte at det kan skje igjen at vi kan slite fordi at vi hogger ned skogen. Hvis vi blir opp mot 10-15 milliarder mennesker på jorda her, så er ikke det et regnestykke det her? Det det helt sikkert. Nå ikke jeg en matematiker. Det skal jeg ikke. Men det er vel litt logisk at det kan Ja, det jo det, ikke sant? Det vi har de store, altså plantene våre produsentene. De produserer energi, de har produserer glukose i fotosyntesen, og du får også ut oksygen. Og vi forbruker det oksygenet i vår cellåndring, så det er en kombinasjon her, og hvis du da fjerner de som produserer, så sliter vi som da skal konsumere. Ok, bare en liten varsko der. Og så nevnte du det fem, vi skal gå gjennom de fem, og den andre var noe som var rundt 370 millioner år siden. Hva skjedde da? Da vi i overgangen mellom devon og karbon, og altså alle disse her, ok, den siste av disse utrydningene, det har vi greie på, men de andre så man litt usikre, det mange teorier, så det liksom bare, vi tror vi vet litt om det. Det ikke noe sikkert svar hva som skjedde der, men det de vet at rundt 75% av alle arter forsvant i løpet av 500 000 til 25 millioner år. Altså når det så store spenn, så det viser litt om usikkerheten her. Det kan ha vært endringer også i haven. Foreløpig nå så det havet som gjelder. Og man ser nå at for eksempel de urfiskene som vi hadde i havet, de begynte da å dø ut allerede da på grunn av dette. Vi hadde panserhaier og kvastfinnefisker og sånne ting, og det forsvant mer eller mindre, og så, altså panserhaien forsvunnet, og så tok da strålefinte fisk, altså, og haier, vanlige haier, det vi kjenner i dag, over. Så allerede der så begynner man å skille på ting. Så på en måte en utryddelse ga plass til en annen art. Ja, og det ser man faktisk da hele veien. Alle disse her masseutryddelsene hatt, alle de fem, har da på en måte gjort at noen har forsvunnet, og så det andre som har kommet opp og fram. Men for jorda, den består jo en eller annen grad uansett, så det vil alltid være noe liv som finner en eller annen måte å leve på. Ja, det tror jeg. Altså vi har 5,5 milliarder år til, altså det enda altså, like lang tid som jorda har vært eksistert, og mer enn det, før sola slokker, så det nok, vi har god tid igjen. men jeg tipper på at det kommer flere og flere sånne masseutryddelser i fremtiden, og etter en sånn ting, med mindre den helt sånn, ekstremt katastrofal, så vil liv oppstå igjen på et eller annet vis. Ja, men mennesket lever ikke 500 milliarder år til. Det tviler jeg på. Det ville vært for dumt nesten. Vi skal litt til nyere tid, holdt jeg på å si. Det skal vi jo fortsatt ikke. 252 millioner år tilbake, da skjedde jo også noe ganske ekstremt. Metanproduserende mikrober som får skylde for verdenshistoriens største, hvor 95% av alle verdensarter er utrydda. Ja, her har vi den virkelig. Det jo heftige saker, høres ut som. Dette heftig. Her også så det jo muligens kombinerte effekter, men her det da en teori om at det arkebakteriene, altså metandannerne, som har vært med på dette her. For mye metan i havet, gjort at det har skjedd ting, men samtidig så var det veldig mye vulkansk aktivitet, det var man tror det økt temperatur og mer CO2, forsuring av hav det, og muligen også meteorittene slag, så det, man har mange teorier som sier noe om at det kan være en kombinert effekt. Og dette her jo en periode også som ganske lang, altså mellom 160 000 til 2,8 millioner år, skjedde dette over. Og det ganske noe å tenke på at hvis vi da sier rundt regnet menneskets historie 1 million år, den litt mer enn det, men så tenker jeg at 95% forsvant i løpet av det tidsperspektivet, så sier noe om geologisk tid svære tidsperioder. Så det, men i løpet av den tiden, 95% forsvant, og det gjorde at andre kunne komme til igjen. Hvem var det som tok over da? Du, jeg litt usikker på hva som kom. Altså, her begynner vi å snakke om at landjorda blir mer og mer og mer planter og sånne ting. Så jeg litt usikker på akkurat hvem som forsvant der. Men herfra ut så begynner da leddyrene å ta over, så jeg tror nok de har fått en del bedre kår etter det. Men kan disse her metanproduserende mikrobene komme tilbake og ta knekken på oss? Ja, altså, disse ja. Ja, kanskje. Altså, kanskje ikke oss, men i hvert fall, det jo havet det veldig mye snakk om da. For i havet så har vi, når vi snakker om metandarene og arkebakteriene, så tror man at det har vært de opprinnelige, de første, at de livet ble dannet i nærheten av sånne undersjøiske vulkaner, sånne varme, varme kilder. Og denne metanproduksjonen kan jo øke igjen på et eller annet vis, men jeg nok redd for at det er mer menneske som kommer til å forringe havet før arkebakteriene gjør det. Vi skal liksom til den nummer fem på lista. Og det jo den mest kjente. Altså, det jo liksom den katastrofen som Hollywood har portrettert flere ganger og tjent milliarder av spenn på, det at dinosaurusene fikk seg en i kranie for 65 millioner år siden. Ja. Du var litt inne på det i starten. Det vil skje igjen. Det bare en spørsmål om når. Ja, altså, hvis man går inn, man kan gå inn og se litt på, altså man tar jo og overvåker verdensrommet hele tiden, og man har jo en liste over potensielle steiner som kan treffe jorda. Kanskje en gang, jeg tror det første er, en lurer de på i 2025, så er det 2062, og så oppover. Men det er mulig at de bare snidder jorda. Og det betyr at snidde jorda, da er det jo, i det store perspektivet, så er det egentlig tett på jorda, for oss så er det egentlig ganske langt fra. Mm. Men det blir nok at vi kommer til å holde pusten noen ganger. Og det er vanskelig dette her, for det er mange steiner vi ikke ser, og som vi ikke har sett, og den som føyk inn over Russland her, den oppdager vi ikke før det smalt. Så det sier litt om at det er litt sånn spennende. Å være på jorda her og ikke vite helt hva som detter ned i huet på oss. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. For forskjellen på den her og de fire andre er jo at den skjedde jo på kort tid, mens de fire andre skjedde over hundretusenvis millioner av år. Ja. For her tror de faktisk at 76% av artene forsvant i løpet av kanskje 9 måneder til 1 år. Og det er jo ekstremt kort tid. Men så var dette en ordentlig katastrofe da. En skikkelig svær meteoritt. De tror kanskje at den har vært 10 kilometer diameter. Det er jo ganske svær. Det er like svær som Tromsø faktisk. Ja, det er sånn en stein eller størrelse av Tromsø som da traff i Meksikogulfen. Og etterlot seg kranie. Apropos kran. Kran, ja, det etterlot seg et krater som var 200 kilometer i diameter, eller som er da, det kan man jo se fortsatt for så vidt. Og det gjorde at gasser og stein og alt mulig ble slynget ut i atmosfæren. Det førte også til faktisk at når det var så kraftige rystelser i jordskorpa, så trigget det også vulkansk aktivitet, at du hadde vulkanutbrudd i tillegg. Og dermed så fikk det mørklagt jorda, og da er det nesten typisk at det er de store dyra som forsvinner. Den gangen så var pattedyr bare små mus, og det var de svære dinosaurene som forsvant. De taklet ikke dette her. Og hvem var det som overlevde? For det var jo noen som overlevde. Ja. Krokodiller og sånne type ting. Ja, de spiste disse der dinosaurene som lå rundt omkring. Ja, ikke sant? De kunne liksom bare ha fest på alle som ikke taklet dette her. Altså, man sier jo generelt at alle ikke-flyvende dinosaurer døde ut. Og så kan vi si at krokodiller og sånn er jo, det er jo det nærmeste vi kommer da dinosauren, eller egentlig enda nærmere er jo egentlig fuglene våre, som er jo nesten direkte etterkommere da av flyvende dinosaurer, som da fikk, på den tiden da utviklet vinger, eller i hvert fall noen fjær, og liksom begynnelse på dette her, sånn skjellfjær, liksom forskjellig. Så det er jo litt spennende at det er de som tar over. Så etter dette her, så er det jo, altså insekter og leddyr, de overlever tydeligvis alt. Det var jo en, for så vidt også en liten katastrofe mellom Trias og Jura, var til cirka 10 000 år, 80% forsvant. Det var jo da det som banet vei for at dinosaurene kunne ta over, og så ble jo de rammet av en katastrofe, og så er det fugler og pattedyr og amfibier og krypdyr som tar over videre, og som nå dominerer. Men det som virkelig dominerer er jo selvsagt det er leddyrene. Ja, for vi er vel sånn langt tilbake i slekt med spismuser, ikke det? Ja, altså, så vi var egentlig i gang med at de var kravlet litt rundt omkring. Ja, altså litt sånn tabloid så sier jeg at vi var egentlig bare bittesmå mus den gangen. Det er vel ikke alle som sikkert vil være med på den. Nei, nei, det er det helt sikkert ikke. Jeg har ikke vært en mus. Det er ikke snakk om at jeg har vært en mus. Du, hva som har vært, det er man jo litt usikker på. Altså, til og med Jørn Hurum som finner Ida langt nede i et gammelt sånt i bunnen av det som har vært en innsjø en lang gang. Altså der også er man jo usikker på alt mulig rundt dette her, men da er vi jo nærmere det å finne liksom linker opp mot da, primatene som vi stammer fra da. Men hvis vi går enda lenger tilbake, så var vi bittesmå pattedyr. En ting jo om krig og utarming av jordas ressurser tar knekken på oss til slutt. Eller en annen ting jo om klimaforandringen kommer overforbruket I forkjøpet. Du har lært litt inne på dem at noen av de katastrofene over så lang tid, kanskje vi allerede liksom på vei til å utrydde oss selv med overforbruk og at vi liksom forbruker mer enn vi produserer av jordas ressurser. Og vi kanskje allerede I en sånn, som noen kan si kan være en katastrofe for om noen millioner år? Ja, altså, hvis man leser de mest dystre spådommene, så vi nå midt I, men vi har fortsatt en mulighet til å snu en trend. Jeg tror det det viktigste budskapene fra klimaforskerne, at det fortsatt mulig å snu en trend. Vi har jo satt et sånt mål på at det maks 2 grader økning på jorda. Tidligere, sånne varmeperioder som det har vært, som gjort at det har vært massedrydelser, har det snakket om 5 grader økning. Og det har vært total katastrofe. Så det blir litt sånn... Det to ting da. En ting om det blir klimaendring som gjør at man faktisk menneskeheten kan dø ut. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror at... katastrofe, ja, men som art, menneske som art, tror jeg består på grunn av at vi veldig tilpassingsdyktige. For vi må vel tilpasse oss, altså vi kan jo komme masse sykdommer, pandemier her, epidemier, vi tilpasser oss disse her nye forandringene som skjer. Altså en ting om klima og hva det kan gjøre med oss, at vi må flytte, at folk ikke kan bo der de bodde før og sånne type ting. Man ser jo for eksempel nå at man bør jo kanskje ikke bygge helt ned I havgapet eller oppe I den verste steinrøysa. Ja, altså greia her at det er et par effekter. Hvis vi går på land, så er det temperatur og at vi muligens da må flytte og bo tettere, rett og slett, for det blir helt ulevelig å bo de varmeste stedene. Og så har vi havet, som det store, store matkammeret, som også kommer til å slite. Man veldig bekymret for det marine økosystemet nå, på grunn av blant annet økningen I CO2. For dette med CO2-en, det er liksom, litt sånn vanskelig, men den lager jo en svak syre, den I likevekt når du får, altså havet tar opp CO2, det en likevekt mellom vann og CO2 til karbonsyre, en svak syre, og hvis pH-en øker, og det ikke så veldig mye det skal øke, så sliter de små dyra som lager kalkskall. De får ikke lagt kalkskallet, de får ikke tak I karbonat, så det kalkskallet kan lages. I tillegg så vil det gjøre at du faktisk da forvitrer en del koraller og sånne ting. Og disse små dyra, de jo grunnlaget, ikke sant, for det jo for andre. Og de skal være mat for andre og sånne ting, og de på bunn I økosystemet, på bunn av næringskjeden. Og når du da fjerner de delene der, de sliter, da sliter man oppover også. Det et sånn enkelt økologisk prinsipp. Men, altså, har man penger? Det vel en viss elite her som kan kjøpe seg ut av det problemet en gang I fremtiden. Hvis matproduksjonen går ned, ressurs for fordelingen på jordkloden blir... Altså, ja. Tilpassning dreier seg vel mer enn bare at vi som mennesker klarer å takle det. Det vel litt mer hvilke ressurser man har også, og tar til seg. Ja, altså, nå hørte jeg på nyheten at nå 1% av verdens befolkning eier halvparten. Altså, det jo det ganske vanvittig. Altså, fordeling jo et stort tema. At hvis man fordeler likt, og at man på en måte senker levestandarden litt, for eksempel I Norge, vi har ekstremt god levestandard, så, og fordeler godene vi henter utover, så kan vi både brødfø og sånne ting hvitt. Men det virker nesten ikke menneskens interesse å gjøre det. Det virker litt sånn at vi egentlig graver vår egen grav, og menneskeheten har kanskje ikke så mye annet takk enn seg selv. Nei, vi har ikke så mye. Vi fortjener kanskje ikke å leve på den jorda her. Det sant, altså vi har jo, jeg vil si det så stert at vi har drittet oss ut, rett og slett, fordi vi ødelegger og har ødelagt masse. Det dør ut arter overalt, arter vi aldri faktisk har fått beskrevet for vitenskapen. Altså, men har de artene livets rett da? Ja, jeg mener det. Jeg mener at det altså det biologiske mangfoldet, at et stort mangfold, det også vår sikkerhet. Det at vi ødelegger mangfoldet, det gjør at vi på en måte sager av den greina vi sitter på. Kanskje, det nesten blitt en klisjé nå, men kanskje så ligger svaret på kreftgåten I noen som produserer et eller annet stoff I Amazonas, men så kutter man ned og fjerner ting der som gjør at vi aldri får vite det. Så ikke sant, og så det den her, hvor mye tåler jord egentlig? kan vi bli, altså man snakket om i geografitimen på skolen, så snakker man om de kan bli 9 eller 10 milliarder, det liksom bæreevnen. Ja, Hans Rosling har vel sagt at 15 milliarder et tak som menneskeheten kommer til, men det jo egentlig en tema for annen. Et annet sending da. Ja. Men at han mener for at det vil være maks. Det er mulig at det absolutt maks. At det vil jevne seg ut og så vil det begynne å gå ned etter det. Ja, men, altså, hvem vet? Vi begynner jo å snusse litt på eksponensiell vekst her, så en eller annen gang så kommer det til å skje et eller annet som gjør at det, også mennesker får et krakk. Altså. Ja, og da kan vi jo ta for svartedauden for eksempel. Den tok jo ikke knekken på menneskeheten. Altså, det var noen som overlevde. Men hvem var det som overlevde? Det er jo sjelden man begynner å snakke om den sterkestes rett når det gjelder mennesker. Men det er nok de som har hatt en eller annen... Altså, for det første så var det de som gjemte seg og aldri ble syk. Mm, Adam blant annet gjemte seg jo. Ja. og så er det de som da faktisk har taklet sykdommen. Og noen gjør det, det er alltid noen som gjør det. Vi bare ser på Ebola-epidemien også, så er det jo noen som blir friske av Ebola. Det er ikke sånn at du har en dødsdom ved å få Ebola. Altså, i utgangspunktet så sier man det, men det er alltid noen som overlever, og det gir immunitet mot akkurat, nå klart det er jo 5 typer av Ebola, men da har du i hvert fall immun mot en av de, og gjør det sterkere senere. Og hvis de genene kommer videre, hvis de går på sånn ren sånn evolusjon, så er det jo mindre sjans da for at det kan skje senere. Ja, og det snodde jo alt bare for å ta med som en liten sånn, anmerkning eller bemerkning til at før svartedauden så fantes nesten ikke skoger i Europa. Under svartedauden så vokste skogene opp igjen, og etter svartedauden så hogger man dem ned, for da skal man ut og erobre verden med kolonibåter og sånne type ting. Det er jo litt artig å tenke på når mennesket at, det er jo et eksempel på at menneskeheten bare utnytter. Ja, og det er litt typisk også når, hvis vi hadde, det er jo litt kjipt å tenke på det, at hvis vi hadde fjernet mennesket, så hadde alt annet funket ekstremt bra. Da hadde det blitt en likevekt. Det er vi som hele tiden forrykker denne likevekten. Vi er jo egentlig på samme måte som asteroider og vulkaner og sånne ting, de katastrofene som skjer. Og det er litt kjipt å si at mennesket er en katastrofe, men for jorda og for økosystemer, og tenke på hvis vi skal ha et litt mer sånn likeverd da, med dyr og planter rundt omkring, at det alt er like mye verdt, så er vi en katastrofe. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Hva du frykter? Altså, jeg frykter ikke så veldig mye, egentlig. Hvis man skal gå rundt og være redd for asteroider og kometer og dette her, så blir en kamerat... Og metanproduserende mikrober og oksygentap og... Ja. Nei, altså, noen ganger så er jeg litt sånn litt pessimist på vegne av mennesken når man ser på klimaforhandlinger og sånne ting. Jeg tror at jorda selv gir mennesken smekk når det går for langt. Dessverre. Og når det skjer, det vet jeg ikke. Men det jeg er mest bekymret for nå, som jeg synes er mest skummelt, det er de marine økosystemene. Hva som skjer hvis det blir forsuring, hvis det blir for varmt vann, forrykkelse av økosystemene der, det er... Nå har det jo, før så var det jo ikke makrell i isfjorden oppe på Svalbard, nå er det makrell i isfjorden på Svalbard. Altså det er sånn nye arter som kommer til der. Torskebestanden, hvordan den går, her akkurat havet er litt bekymret for. Team Will Show, tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, høyskolelektor i naturfag ved Høyskolen i Oslo Akershus, Asbjørn Hov. Bare hyggelig.